สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาค่ะเราพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะเป็นวันแรม3ค่ำเดือน3นะคะซึ่งเราพบกันวันนี้เป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมาค่ะแล้วเทปในวันนี้ก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ได้รับฟังกันในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่5ถึง6โมงนะคะเราพบกันเป็นประจำก็ขอนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะกลับมาพบกันในซีรีส์พระไตรปิฎกเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ ถูกต้องก็เป็นประจำในทุกวันศุกร์สองทุ่มทางแฟนเพจ Facebook หรือถ้าใครไม่มี Facebook Account ก็ไปที่เว็บไซต์ www.pyothama.com อันนี้เราจะมาพบกันเป็นประจำเพื่อนำซีรีส์ที่เป็นซีรีส์นี้หมายถึงเรื่องที่เป็นตอนๆนะคุณเดชนะ ต่อเนื่องก ัน ใช่ต่อเนื่องกันต่อจากตอนที่แล้วก็มาต่อตอนนี้ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันการไลฟ์ศุกร์สองทุ่มเนี่ยก็จะนำไปออกอากาศในวันเสาร์วันรุ่งขึ้นตอนเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณที่เรามีเวลาอยู่ประมาณสัก60นาที จ้าค่ะ ซึ่งในทุกๆสัปดาห์ที่ในซีรีส์ขุดเพชรเนี่ยธรรมภาพนี่ก็จะนำข้อมูลที่อยู่ในพระไตรปิฎกมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกผู้ฟังได้ชมได้ฟังชนิดที่เป็นถ้าจะพูดก็เป็นรูปแบบนะคุณตาใจคือบางทีเราฟังธรรมะอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้หรือฟังจากคนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบว่าคนนั้นก็ว่าอย่างคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะบางทีเราต้องเอามาประติดประต่อเองหรือ จิ๊กซอว์นะเจ ้ า คะใช่ใช่ๆทีนี้ว่าในการศึกษานั้นก็เป็นอีกแบบรูปแบบหนึ่งทีนี้ว่าที่กำลังนำเสนอเนี่ยไม่ว่าจะบุคคลไหนที่เขาเขียนหนังสือเล่มใดหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เทศออกมาในจุดไหนท่านก็ต้องมีที่มาที่ไปแต่ซึ่งที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่ามาจากพระพุทธเจ้านะมาจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นสาวกคนไหนท่านก็จะแสดงต่อตามจากที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเท่านั้นในศาสนาเนี่ยมีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าสาวกต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผู้สอนอยู่ในใจอย่างสมมติอาตมาเนี่ยไม่ใช่ผู้สอนแต่เป็นผู้ที่บอกตามผู้สอนอย่างเช่นว่าคุณครูที่เขาสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นวิชาแคลคูลัสอย่างนี้เป็นต้นนะวิชาแคลคูลัสเนี่ยที่คุณครูเขาสอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะคุณใจไม่ใช่ว่าเราจะเรียกคุณครูคนนั้นว่าเป็นคนสอนจะเรียกไม่ได้เต็มปากเพราะจริงๆคุณครูคนนั้นเขาจะไปเรียนมาจากคุณครูอีกคนหนึ่งซึ่งคุณครูอีกคนหนึ่งก็ไปเรียนมาจากคุณครูอีกคนหนึ่งเขาสืบสาวไปเนี่ยก็จะไปถึงเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นคนคิดเรื่องของแคลคูลัสเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงเป็นคนสอนคนแรกและคนที่สอนจริงๆในเรื่องแคลคูลัสเนี่ยก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันนี่คือเป็นตัวอย่างนะหรือในทฤษฎีสัมพัทธภาพก็ต้องเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อีกเป็นต้นซึ่งเป็นวิชาที่เขาสอนคนแรกแล้วคนที่สอนต่อตามนั้นถ้าจะพูดจริงๆก็คือผู้ที่บอกต่อตามผู้ที่เขาสอนไปแล้วนี่คือเปรียบเทียบให้ฟังนะเปรียบเทียบให้กลับมาถึงว่าในคำสอนในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าหนึ่งจะเป็นผู้สอนคนแรกในกงร้อยแห่งธรรมนี่คือเรื่องของอริยสัจสี่คนเดินๆที่บอกตามนั้นเขาเรียกว่าบอกตามเฉยๆที่แบบมานั่งพูดกันเปล่าๆเขียนหนังสือกึกๆเนี่ยก็คือบอกตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วโอเคทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถไม่เท่ากันในเรื่องของการกำหนดบทเพลงชนะในเรื่องของการกำหนดอรรถะความหมายต่างๆใครสามารถที่จะกำหนดบทเพลงชนะหรือว่าอรรถะได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกไว้โอ้นั่นเป็นความดีงามของสาวกคนนั้นของสำนักนั้นๆอันนี้ดีแล้วก็คือคำสอนทั้งหมดมาจากพระพุทธเจ้าอ่ะล่ะนี่ข้อที่หนึ่งเราเข้าใจกันแล้วทีนี้ในการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะ มีการแจกแจงคำสอนไว้มากหัวสุดยอดเลยคืออริยสัจสี่ยอดไปกว่านั้นคืออริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าสมมติมีใครได้ยินเรื่องอริยมรรคมีองค์8มี8ข้อรวมได้เหลือ3ข้อคือศีลสมาธิปัญญารวมได้เหลือ2ข้อคือสมถะวิปัสสนาเงี้ยรวมได้เหลือข้อเดียวคือคุณความไม่เที่ยงหรือสติอย่างเงี้ยคุณได้ยินเรื่องตรงเนี้ยที่คุณได้ยินมาเนี่ยแน่นอนว่าต้องมาจากต่อจากพระพุทธเจ้าลงมาใช่มั้ยทีนี้รูปแบบคำสอนทั้งหมดเนี่ยท่านก็จะเก็บไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเก็บไว้อยู่ในพระไตรปิฎกทีนี้คำสอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจากหนังสือคุณอ่านปุ๊บคุณก็จะฮาเลลูยาแล้วก็เข้าใจได้เลยอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ได้มันก็ต้องมีการปฏิบัติเข้าถึงจิตใจซึ่งก็จะเป็นชั้นเรื่องของเข้าหูแล้วบางคนไม่สนใจฟังอ่ะมาสนใจฟังก็เข้าหูแล้วบางทีมันทะลุออกอีกหูหนึ่งมันอยู่ไม่ได้เอาก็ต้องทรงไว้ในระหว่างหูคือสมองเอาเข้าสู่หูแล้วทรงไว้ในสมองแล้วเข้าสู่จิตใจได้ไหมเลยจะมีปัญญาที่ท่านบอกไว้3ระดับก็คือสุตตามัยปัญญาคือเรื่องของการฟังปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตามัยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดใคร่ครวญพิจารณานี่คือแบบอยู่ในระหว่างสมองของเราเนี่ยหูนี่ก็คือเรื่องการได้ยินคุณได้ยินมาคุณก็รู้มาคุณก็พูดตามเขาได้หรืออ่านได้มาบอกได้คิดใคร่ครวญได้อยู่ในระหว่างสมองสามารถแอพพลายได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คิดต่อไปได้แล้วก็เป็นภาวนามยปัญญาที่เกี่ยวนี้เข้าสู่จิตใจของเราที่จะเป็นคำสอนจริงๆคือส่วนที่เป็นภาวนามยปัญญานี ้ แล้วส่วนที่เป็นสุตตามยปัญญานี้คือเรากำลังทำกันอยู่นี้ในประเด็นเกิดเข้าถึงการปฏิบัตินั้นเป็นปริยัติให้มีการปฏิบัติจะได้มีผลคือปริเวทไปต่อไปแต่ซึ่งซีรีส์นี้แหละจึงนำเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเยอะมากเยอะมากนี่อย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกังวลใจว่าโอ้ฉันจะอ่านหมดไหมจะมันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องสู้เราต้องเหมือนกับม้าอาชาไหนเหมือนกับช้างฉันทันช้างอุโบสถที่มีความแบบว่าห้าวหาญกล้ามีความเข้มแข็งคนอื่นจะไม่รับภาระไม่สนฉันจะรับภาระคนอื่นจะไม่ศึกษาไม่สนฉันจะศึกษาอย่างนี้นะจะทำให้ศาสนาของเราเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ได้มีความเจริญมีความเจริญเพราะฉะนั้นที่เนื้อหาที่นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทำการศึกษาอยู่ในซีรีส์นี้เราเริ่มเรื่องที่มันง่ายๆซะก่อนและเรื่องที่มันง่ายๆก็คือที่มาในตำราคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายซึ่งในอังคุตรนิกายนี่ก็คือถ้าเราจะแบ่งพระไตรปิฎกอันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะแบ่งเป็นนิกายหลายๆนิกายนิกายคือหมวดหมู่นั่นแหละเราแบ่งเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือเราพูดถึงพระไตรปิฎกใช่ไหมมี3ส่วนพระวินัยพระธรรมแล้วก็พระสุตตันตะแล้วก็อภิธรรม3ส่วนนี่เรากำลังพูดถึงส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกในสุตตันตปิฎกแบ่งออกเป็นหมวดที่เรียกว่านิกายนะนิกายก็เช่นเรื่องยาวๆก็ไปรวมไว้ในหมวดนั้นเรื่องสั้นๆก็มารวมไว้ในหมวดนี้เรื่องที่เป็นข้อๆก็มารวมไว้ในหมวดนั้นเรื่องที่เป็นข้อๆที่เรามารวมไว้ในหมวดนั้นเนี่ยเราเรียกว่าอังคุตรนิกายเพราะฉะนั้นสมมติมีคนยกพุทธพจน์ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาโอ้นี่ฉันเอามาจากอังคุตรนิกายนะโอ้นี่ชื่อมันคุ้นเคยกันนี่ต้องเป็นอันนี้อังคุตรนิกายอันนี้แล้วหมวดไหนตอนนี้เรากำลังอยู่ในหัวข้อที่ว่าเป็น1ข้อเอกนิบาตแต่คือที่อาตมาพูดซ้ำเนี่ยเพื่อว่าจะให้ท่านผู้ชมทั้งฟังได้คุ้นเคยกับภาษาซะก่อนคุ้นเคยกับภาษาว่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็คือเป็นหมวดหมู่เป็นหัวข้อเป็นแค่นี้แหละแล้วแบ่งย่อยลงมาจากปิฎกก็แบ่งมาเป็นนิกายจากนิกายก็มาแบ่งเป็นนิบาตจากนิบาตก็แบ่งเป็นหมวดจากหมวดก็แบ่งเป็นข้ออย่างเงี้ยไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะโอเคตอนนี้เรากำลังอยู่ในนิบาตที่1คือธรรมะที่มี1ข้อซึ่งเราไล่เรียงกันมาตำราที่เราใช้เป็นหลักๆก็มีอยู่2เล่มที่ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเล่มสีแดงๆบางทีก็จะเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินนิดนึงในเล่มเล็กๆประมาณนี้แล้วก็ข้างในนี้จะมีส่วนที่เป็นอรรถกถาคือคำอธิบายไว้ด้วยลักษณะการแปลเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นคือยังคงรูปบาลีไว้อยู่บ้างทำให้ผู้ที่รู้ภาษาบาลีเนี่ยจะอ่านปุ๊บก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะบาลีจริงมาเป็นยังไงส่วนอีกเล่มหนึ่งที่เราใช้เป็นหลักในที่นี้เลขข้อก็จะมาจากที่นี่ก็คือฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นเล่มที่ใหญ่หน่อยแล้วก็สีฟ้าแบบนี้ เราก็จะมีข้อดีก็คือว่าลักษณะการแปลเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่สมัยใหม่นิดนึงมีความเข้าใจง่ายแล้วก็มีเชิงอรรถที่จะสรุปรวบในอรรถกถาที่มีอยู่ในเล่มสีแดงเนี่ยมาไว้ในเชิงอรรถย่อไว้ให้เราแบบย่อยได้ง่ายๆแล้วก็พอจะดำเนินไปได้แต่ผู้ชมทุกฟังอาจจะมีเล่มอื่นๆนะอย่างของคุณเตือนใจนี่ก็จะมีฉบับย่อบางคนก็จะมีใช่บางคนก็จะมีฉบับประชาชนบางคนก็จะมีฉบับของโยมพุทธบางคนก็จะมีฉบับของโอ้หลายอย่างฉบับหลวงบางคนก็จะมีฉบับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยทุกเล่มทุกจุดทุกตอนเนี่ยก็มาจากที่เดียวกันอ้างอิงถึงกันแล้วปุ๊บเราก็จะได้รู้ฟังก็จะได้ตรงเดียวกันอ่ะ เจ้าค่ะ เกิดมายืดยาวคุณใจ เจ้าค่ะดีเจ้าค่ะเพราะว่าจะทำให้พี่น้องญาติโยมได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระไตรปิฎกนั้นไม่ใช่สิ่งแบบสูงมากจนกระทั่งเราต้องบูชาอย่างเดียวไม่ได้นำมาศึกษาไม่ได้นำมาเข้าสมองไม่ได้นำไปสู่จิตใจแล้วก็การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะเจ้าคะเพราะบางพระอาจารย์ได้พูดมา1เดือนกว่ามาเนี่ยยมคิดว่าดีขึ้นเยอะเลยเจ้าค ่ ะ ช ินขึ้นมากเลยเจ้าค่ะ อันนี้จะเป็นเอพิโซดที่7ของเราแล้ว เจ้าค ่ ะ เอพิโซดที่7แล้วก็ วันนี้คุยกันเรื่องอะไรดีเจ้าคะพระอาจารย์ เดี๋ยวพออีกนิดนึงก็คือว่าโครงสร้างในการที่แบ่งพระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยนะคือเพื่อที่จะสะดวกในการจดจำสะดวกในการที่จะต่อหนังสือกันมาลักษณะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีหนังสือพิมพ์เป็นรูปเล่มอย่างนี้ได้ไม่มีคือแบบว่าคุณจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการเขียนมันก็ต้องก๊อปปี้ทีละก๊อปปี้อันนี้เราเข้าเครื่องพิมพ์แบบเป็นทีละพันชุด2,000ชุดเป็นหมื่นชุดเราก็พิมพ์ออกมาได้ใช่ไหมเพราะนี่คือเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีการพิมพ์การเขียนเนี่ยก็มีความผิดพลาดได้มันก็แล้วก็อยู่ไม่นานไม่ถาวรพอมีการผิดพลาดได้อยู่ไม่นานไม่ถาวรทำอะไรถึงจะดีต้องใช้การจำเอาแน่นอนว่าบางทีการเขียนเนี่ยช่วยในการจดจำได้เป็นเบื้องต้นเฉยๆเป็นหัวข้อเป็นอะไรเงี้ยเขียนจดไว้อะพอคุณจำได้ปุ๊บอันนี้มันก็พังแปลงมันละตามวงรอบของมันนั่นก็เป็นลักษณะการต่อหนังสือนั่นคือคุณจดไว้ก่อนจำได้เสร็จปุ๊บก็มาเข้าห้องเรียนแล้วก็มาพูดขึ้นพร้อมกันว่าเอ้ยคนนี้มันจำถูกไหมท่องกันมาท่องกันมาลักษณะการท่องกันมาเนี่ยคือมุขปาฏะแล้วก็จะมีการจดไว้เพื่อเป็นหัวข้อในการที่จะทรงจำไม่ได้พอทรงจำไม่ได้มาเข้าห้องเรียนปุ๊บเอาฉันพูดไม่ถูกนี่คนหนึ่งก็พูดถูกอ่ะเรารู้แล้วเราผิดตรงไหนทุกบทพยัญชนะอย่างนี้เลยก็เรียกว่ามุขปาฏะทรงจำกันมาทีนี้ว่าพอมาสมัยหลังๆเราประมาณสักการสังเวียนาครั้งที่3พศเกือบประมาณ1,000แหละพศ1,000ก็จึงเริ่มมีการลงอักระลงอักษรในพระไตรปิฎกแบบนี้มาจนถึงสืบทอดต่อมาจนถึงเรานี่แหละนะทีนี้ว่าไอ้โครงสร้างการแบ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะสะดวกในการจำสะดวกในการที่จะแบบจดจำแล้วก็ให้เขาเรียกว่าทรงจำต่อกันไปได้แต่ว่าอย่างสมมติถ้าในกรณีอย่างกรณีของในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอย่างนี้เป็นต้นท่านรวมเฉพาะเนื้อหาบางส่วนบางจุดแล้วก็ดึงเข้าไปหาในพระไตรปิฎกมาจากตรงจุดนั้นจุดนี้จุดนี้แล้วก็มารวมจัดหมวดหมู่ใหม่เอาเฉพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติอย่างนี้เป็นต้นหรือในกรณีของหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จพระพุทธาจารย์ปอพยุตโตในที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้ก็มาจากในพระไตรปิฎกแต่จัดเรียงแบบใหม่จัดเรียงแบบใหม่ในลักษณะที่จะให้เข้าใจในการทำงานในระบบความคิดในระบบชีวิตได้คือจัดเรียงกันคนละแบบเพื่อที่ว่าจะให้เกิดความเข้าใจไปในคนละอย่างทีนี้เรากลับมาตรงนี้คือมาที่ตัวหัวข้อแม่บทเดิมในพระไตรปิฎกเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในหมวดที่1คือเอกนิบาตในหัวข้อใช่ธรรมะข้อเดียวเราก็ได้พูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าไปแล้วที่ว่าท่านเป็นบุคคลเอกดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนขนาดไหนนี่คือเอกนิบาตหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีนะมีประโยชน์อย่างไรอย่างไรเราว่ากันไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วแต่ที่อาตมาคิดว่าพยายามให้จบในเอพิโซดเดียวแต่ไม่ไหวนั่นก็จึงยืดต่อมา2เอพิโซดแล้วก็ยังแถมเรื่องโสดาปัตติผลถึงอรหัตผลมาคราวนี้เนี่ยมาถึงเอตทัคคะวรรคเอตทัคคะวรรคเนี่ยก็คือวรรคที่พูดถึงบุคคลที่เลิศบุคคลที่ประเสริฐเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันในเรื่องนั้นๆในเรื่องนั้นๆ ในสมัยพุทธกาล ในสมัยพุทธกาลที่เรามักจะได้ยินคำว่าอสีติมหาสาวก80รูปนะอสีติแปลว่า80มหาสาวกนี่มหาสาวก80รูปที่มีความเป็นเอตทัคคะนี่คือคำนี้เลยถ้าจะมีใครโค้ดว่าคนนั้นคนนี้เป็นเอตทัคคะด้านนั้นด้านนี้รูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนั้นเป็นอย่างนี้เขาต้องมาจากในพระไตรปิฎกจุดนี้คือในอังคุตระ นิกายถูกต้อง ในอังคุตระนิกายเอกนิบาตในเอตทัคคะวรรคในเอตทัคคะวรรคก็จะแยกไว้80รูปเลยรูปละข้อรูปละข้อรูปละข้อไล่ไปไล่ไปเริ่มต้นข้อที่187187การที่แล้วเราจบอยู่ที่ข้อ186ถูกไหมเรื่องเกี่ยวกับของอรหัตผลเอาคราวนี้เรามาเริ่มที่ข้อ187เอตทัคคะวรรครูปแรกที่เขาไล่เรียงกันมาในคัมภีร์อังคุตระนิกายนี่นะ ก็ คือท่านอัญญาโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะแล้วในอรรถกถาเนี่ยท่านก็ร่ายยาวเลยคุณใจว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมายังไงบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าองค์ไหนแล้วมาเกิดในสมัยพระเจ้าโคโดมเนี่ยมาบวชได้ยังไงแล้วบวชแล้วบรรลุธรรมตรงไหนแล้วก็ปรินิพพานอย่างไรไล่มาหมดเลยนะไล่มาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ไปแบบนี้เหมือนกัน พระอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังหมดเป็นองค์ไปเลยนะจ๊ะ ใช่เป็นแต่ละรูปแต่ละรูปกันไปเลยโหนี่ตรงนี้แบบว่า80รูปนะคุณใจบางตอนอาจจะได้สัก 2-3 รูปบางตอนอาจจะได้รูปเดียวบางตอนอาจจะได้5รูปเราไล่กันไปนี่พูดกันเป็นซีรีส์ไปเลยแหละถึงว่าเนี่ยต้องเป็นซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งอาจจะทำให้เรา ก็ดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมแล้วก็คิดว่าญาติโยมหลายท่านก็รู้แต่ว่ามี80รูปแต่ว่าไม่มีใครบ้างแล้วก็ไม่ทราบว่าแต่ละองค์นั้นเลิศในทางไหนนะเจ้าค่ะเราก็จะได้รู้กันในซีรีส์ของเราล่ะเจ้าค่ะ ดีในข้อแรกในข้อแรกของวรรคนี้นะคือในข้อ187เนี่ยกล่าวถึงท่านพระโกณฑัญญะโกณฑัญญะ เจ้าค่ะ ท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวกทั้งหลายนี่คือเป็นพระพุทธเจ้าตรัสนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายของเราในความเป็นผู้รู้ราตรีนานท่านจะกล่าวรัตตัญญ ูแปลว่าอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้ราตรีนาน ก็คือว่าบวชนานมาที่มากที่สุดบวชนานที่สุดรู้ราตรีเนี่ยก็คือผ่านราตรีมามากนี่ใจสับนี้รู้ราตรีนานรัตตัญญูเนี่ยเป็นคือเป็นคำที่แทนว่ามีผ่านราตรีมามากมีพรรษามากที่สุดแก่ที่สุดว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แก่ที่สุดเอาคำว่าเลิศกว่าเอตทัคคะเนี่ยคือแบบเป็นผู้เลิศเนี่ยนะในความเลิศเนี่ยเรามาต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าสมมติในกรณีหนึ่งท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยคือบวชคนแรกใช่ไหมในบวชคนแรกอันนี้บรรดาภิกษุเนี่ยเราจะวัดเรื่องของอะไรคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ5อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าใน5อย่างนี้ไม่มีใครที่จะเกินเราใครที่จะมามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่เหนือกว่าเราทั้งมรรคพรหมโลกจนถึงนรกไม่มีเลยเราจะไปไหว้ใครดีก็เลยดูนี่คือหัวข้อใหญ่5 ข้อนี้ถ้าเราแบบลงมาแจกแจงในรายละเอียดก็จะได้80ข้อนี ้ อย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเอาคนที่มี5อย่างนี้เสมอกันมาหมดในซีรีส์เนี้ยในบรรดาสาวกทั้งหมดอะคนที่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเสมอกันหมดเลยเนี่ยใช่ไหมเสมอกันหมดปึ้งเนี่ยแล้วใครที่จะบวชก่อนเพื่อนคนนั้นต้องเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ โอเคไหมสมมติดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกถูกไหม คนแรกแล้วก็ขอบวชคนแรก ที่โยมจำได้เจ้าค่ะ ขอบวชคนแรกทีนี้สมมติว่าเอาบรรดาพรรษาที่มากที่สุดพรรษาที่มากที่สุดใช่ไหมก็จะไม่มีใครที่เสมอกับสมมติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเท่ากันใช่ไหมแล้วเอาคนที่พรรษามากที่สุดมานี่จะไม่มีใครเกินท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเอาต่อให้พรรษาเท่ากันสมมติพรรษาเท่ากันในพรรษานั้นก็จะมีใครบ้างก็เหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์จำได้ไหมคุณเดินใจอาสชิมหานามะแล้วก็ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ5รูปนี่แหละนะก็จะมีพรรษาเท่ากันถูกไหมยังรวมถึงเราพระยศะอีกรูปหนึ่งแล้วก็สายอีกน่าจะ45หรือ50นี่แหละพวกนี้จะพรรษาเท่ากันเอาต่อให้ในบรรดาพรรษาที่เท่ากันเนี่ย สมมติว่าเราไปบวชคนที่ไปบวชสมมติคนผู้ชายรูปใดคนใดคนหนึ่งจะไปบวชอย่างเงี้ยบวชในพรรษานี้ทุกคนพรรษาเท่ากันหมดเลยแต่ว่าใครบวชก่อนบวชวันไหนอาจจะไม่เท่ากัน อา จจะไม่ อ ย่างถ้าพระมหาไพบูลย์บวชปี2549แต่อาตมาเนี่ยจะพรรษาน้อยที่สุดของคนที่บวชในปี49เพราะว่าท่านนับพรรษานั้นด้วยนะเพราะว่าบวชทีหลังกับเพื่อนแต่บางคนอาจจะบวชต้นปี49บางคนอาจจะบวชกลางปี49บางคนอาจจะบวชก่อนเข้าพรรษา49แบบเดียวเพราะฉะนั้นพรรษาเท่ากันอยู่ก็จริงแต่ว่าคนนั้นจะมากวันกว่าท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็จะมากวันกว่าเอาต่อให้วันบวชวันเดียวกันในบรรดาที่คนที่มาบวชวันเดียวกันที่มากที่สุดแล้วเนี่ยนะก็อาจจะบวชไม่พร้อมกันก็จะไม่เหมือนสมมติ เวลาบวชใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกอาจจะเช้าเย็น เจ้าค่ะ เช้าหรือเย็นต่อให้บวชตอนเช้าเหมือนกันอ่ะต่อให้บวชตอนเช้าเหมือนกันในเวลาบวชเนี่ยก็ต้องเข้าไปหาอุปัชฌาย์เข้าไปหาอุปัชฌาย์แล้วก็ต้องกล่าวคำบวชใช่ไหมคนที่จะต้องกล่าวคำบวชก่อนอันนี้เหมือนถึงทั่วไปก่อนนะจะไม่เหมือนกับท่านกรณีท่านพระอัญญาคนนี้คนทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องกล่าวคำบวชก่อนคนที่กล่าวคำบวชก่อนนั้นก็ต้องเป็นคนนี้ที่แบบว่าเลิศกว่าใช่ไหมเอาต่อให้กล่าวคำบวชพร้อมกันพวกมีบวชสองรูปบ้างหมวดสามรูปบ้างกล่าวพร้อมกันกล่าวพร้อมกันแบบสองรูปนี้กล่าวพร้อมกันสามรูปนี้กล่าวพร้อมกันต่อให้กล่าวพร้อมกันคนที่จะต้องน้อมรับจีวรหรือบาตรก็ไปถวายพระบูชาหรือรับมาต่อมาจากพระบูชาเนี่ยก็ต้องเป็นคนนี้ต้องมีคนหนึ่งที่เลิศกว่าโอเคต่อให ้ว่างั้นเถอะ ใช่คนแรกเพราะมันจะต้องมีแบบห่างกันวินาทีหนึ่ง นิดหนึ่งอ ย่างเงี้ยนิดหนึ่งก็มีความเลิศอยู่นิดหนึ่งไปอย่างงี้แต่ว่าในกรณีของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยไม่ใช่เป็นการบวชแบบที่เข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ที่เราหมายถึงก็เรียกว่าวิธียัตติจตุตกรรมวาจา ค ่ะแต่การบวชในสมัยแรกๆนั้นเนี่ยใช้การบวชที่เราเรียกว่าภิกเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้เลยเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดว่าอย่างงี้แล้วก็คือเป็นภิกษุเลยจบไม่ต้องแบบมามีพิธีกรรมอะไรต่างๆมากมายเหมือนปัจจุบันนะแต่คือพระพุทธเจ้าเธอเป็นภิกษุมาเลยบึ้งเลยเป็นภิกษุเลยจบเลยแค่นี้ทีนี้ว่าต่อให้ในตอนนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าทั้ง5รูปเนี่ยก็ขอบวชพร้อมกันนั่นแหละ คือ ได้บวชพร้อมกันอ่ะพวกเธอทั้งหลายจงเป็นภิกษุมาเถอะ5รูปพร้อมกันแต่ต่อให้พร้อมกันใช่ไหมคนที่กล่าวขอก็ต้องเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะต้องมีความเลิศสักจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะหรือถ้าแบบทุกคนกล่าวพร้อมขึ้นพร้อมกันครับรองขอบวชแล้วกล่าวพร้อมกันเลยไม่มีใครก่อนไม่มีใครหลังใช่ไหมคนที่ต้องได้บรรลุธรรมก่อนก็ต้องเป็นพันธุ์พระอัญญาโกณฑัญญะแต่ว่าคือมันต้องมีความเลิศจุดใดจุดหนึ่งที่แบบกินกันไม่ขาดนิดเดียวอย่างเงี้ยในความเลิศนี้ในความที่เป็นผู้รู้ราตรีนานี้ต้องเป็นท่านพระโกณฑัญญะต้องเป็นพันธุ์พระโกณฑัญญะท่านมาได้ไงอันนี้เรามีเวลาเราพูดกันไปเรื่อยๆนะเอารูปแรกท่านแรกสาวกองค์แรกคือท่านพระโกณฑัญญะโกณฑัญญะองค์ไหนเพราะว่ามีโกณฑัญญะมีหลายองค์ที่ชื่อโกณฑัญญะเหมือนนายสมชายหรือว่านางสมหญิงอย่างเงี้ยนะชื่อสมชายไหนสมชายแว่นหรือว่าสมชายสูงหรือสมชายเตี้ยหรือสมชายมีหนวดสมชายไหนคุณพูดถึงว่าเพราะบางที ก็มีคำขยายนิดนึง ถูกต้องกวนธัญญะองค์ไหนรูปไหนก ว นธัญญะองค์ที่รู้ก่อนเพื่อนเนี่ยอัญญานี่หมายถึงแบบรู้แล้วชื่อนี้มาได้ไงเราไล่เรียงกันไปก่อนท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนี่มาได้ไงคุณเดชใจคือท่านนี่เราสาวกทั้งหมดเนี่ยนะคุณเดชคือเราก่อนที่จะพูดถึงนี้อยากจะพูดถึงประเด็นนี้ด้วยว่าความที่จะมาเป็นอาศิติมหาสาวกผู้มีความเลิศในด้านใดด้านหนึ่งมาเนี่ยคุณต้องบำเพ็ญบารมีมาก่อนคุณต้องบำเพ็ญบารมีคำว่าบำเพ็ญบารมีเนี่ยคือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างสมมติปีชีวิตนี้คุณเกิดมาคุณเป็นนายบางคนก็คิดว่าฉันจะเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนคิดว่าฉันต้องเป็นปลัดอำเภอบางคนก็คิดว่าฉันจะต้องทำธุรกิจคุณมีเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมคุณก็ทำไปในระหว่างทางที่ทำก็พยายามรักษาให้ดีแล้วกันอย่าให้มันแย่ลงไปทีนี้คนที่เขาจะมีเป้าหมายที่ดีเลิศไปกว่าที่ว่าเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งเพราะพวกนี้มันขึ้นลงได้เขาก็จะมีเป้าหมายที่สูงขึ้นไปคือความที่ตรัสรู้ธรรมความที่ตรัสรู้ธรรมเช่นฉันต้องเป็นพระอรหันต์ฉันต้องบรรลุธรรมฉันต้องเป็นโสดาบันฉันต้องเป็นอรหันต์ ที่เหนือกว่าความที่เป็นโสดาบันหรืออรหันต์ต่อไปเนี่ยฉันต้องเป็นอรหันต์ประเภทที่ว่ารู้ได้ด้วยตัวเองนี่คือปัจเจกพระพุทธเจ้าโอ้ยฉันต้องเป็นพระอรหันต์ประเภทที่รู้ได้ตัวเองแล้วยังสอนคนอื่นได้ด้วยนี่คือเหนือขึ้นมาอีกเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทโธใช่ใช่คือไล่ความเลิศขึ้นไปเป็นลำดับลำดับใช่ไหมซึ่งในความเลิศที่เป็นไปตามลำดับจากแบบคนที่แบบต้องการเงินทองต้องการชื่อเสียงเท่านั้นเอาคุณต้องการการบรรลุธรรมที่มันดีขึ้นไปบรรลุธรรมไม่ใช่สาวกธรรมดานะต้องการบรรลุธรรมชนิดที่เป็นสาวกชั้นเลิศสาวกชั้นเลิศฉันก็ไม่เอาฉันต้องการบรรลุเองปัจเจกพุทธะฉันต้องการบรรลุเองแล้วสอนคนอื่นได้ด้วยนี่คืออรหันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งความเลิศก็เลิศขึ้นไปเลิศขึ้นไปเลิศขึ้นไปตามอะไรตามความดีที่คุณจะต้องทำเพราะฉะนั้นความยาวนานมันก็ไล่จากไม่ต้องยาวชาติหนึ่งคุณจะเอาหมื่นล้านบางทีบางคนทำได้ในชาติเดียวไม่ต้องขอพ่อแม่แต่ว่าถ้าคุณจะเอาอรหันต์โสดาบันบางทีได้ชาติเดียวอรหันต์บางทีอาจจะได้7ชาติยาวขึ้นมายาวขึ้นมาจนกระทั่งถึงความที่เป็นสัมมาสัมพุทโธนี่ยาวมากใช้เวลายาวนานมากในความที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งตัวเลขนี้อ าจารย์พอจะบอกเวลาได้ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่สามารถบอกได้สามารถบอกได้คือเรามีเวลาเราอธิบายอย่างนี้เข้าไปพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ถึงความที่เอาสาวกธรรมดาธรรมดาอย่างคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยเมื่อที่คุณพยายามหนึ่งชาตินี่คุณพอได้ยาวที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติถ้าคุณได้โสดาบันชาตินี้นี่ ค ือสั้นสุดๆเลยโอเคนะมาถึงความที่เป็นสาวกชนิดแบบชั้นเลิศคือสาวกธรรมดาใช่ไหมสาวกชั้นเลิศสาวกชั้นเลิศสาวกเนี่ยเรามีศัพท์ที่เรียกเฉพาะเรียกว่าอนุพุทโธอนุพุทโธคือเป็นพุทโธหมดเลยนะพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องพูดถึงคนที่จะหวังเอาเงินเอาชื่อเสียงเราตัดทิ้งไปนั่นคือปุถุชนธรรมดาอริยบุคคลเนี่ยเราเรียกว่าพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตื่นจากกิเลสรู้ตื่นจากวิชารู้ตื่นจากภาษาแม่มาเกิดกลัวละตื่นละรู้ละอาตมาต้องพูดไปช้าๆสักนิดหนึ่งนะคุณใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยตามทันได้พูดเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันจะเหมือนของขึ้นนิดหนึ่งว่าจะต้อง จะพูดเร็วขึ้น เลยจะพูดเร็วขึ้นเลยต้องพยายามเตือนตัวเองให้พูดช้าๆ เจ้าค่ะ อนุพุทโธใช่ไหมอนุพุทโธก็ยังมีเป็นระดับไปอีกว่าตรัสรู้ธรรมดาธรรมดาสาวกธรรมดาเอาแค่ว่าสาวกบางทีก็ยังเป็นสมมุติสงฆ์ยังไม่บรรลุธรรมอะไรเลยเอาพวกที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมเป็นโสดาบันจนถึงอรหันต์ในบรรดาพระอรหันต์ก็ยังมีแบ่งไปอีกว่าคุณเป็นอสีติมหาสาวกไหมบรรลุธรรมชนิดมีความเลิศในด้านใดด้านหนึ่งไห ม ก็สูงขึ้นไปอีกใช่ไหมการใช้เวลาตรงนี้ถ้าบอกว่าใช้เวลา100,000 กับ 100,000 กับ 100,000 กับ 100,000 กับยาวเท่าไหร่เราจะมาอธิบาย เดี๋ยวก็อธิบายนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ทีนี้ในความที่เป็นอสิติมหาสาวกหรือพุทธอุปถาหรือพุทธบิดาหรือพุทธมารดาเนี่ยกับ100,000กับต้องใช้เวลา100,000กับ100,000กับเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอธิบายกันสูงขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกเป็นของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมอนุพุทโธเนี่ยในระดับแบบต่ำๆก็7ปีอย่างมาก1ปีอย่างน้อยใช่ไหมถ้าคุณตั้งปณิธานในการที่จะบรรลุธรรมเอาถ้าคุณจะมาเป็นอสิติมหาสาวกคุณต้องใช้100,000กับเพราะความสามารถต้องสูงต่อไปมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าประมาณสัก2อสงไขย2อสงไขยคือ 100,000 กับ 100,000 กับเนี่ยเป็น1อสงไขยโอเคมันก็คือ เ ป็น 400,000 เท่าไปเป็น2อสงไขย2อสงไขยมาเป็นพระพุทธเจ้าใช่ใช ่ มาเป็นพระเจ้าเนี่ยต้อง4อสงไขยแล้วก็แสนมากับ โอ้เยอะเลย หนึ่งกับเท่าไหร่หนึ่งกับเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนนะหนึ่งกับนี่เท่าไหร่ถ้าเราเปรียบเทียบอายุมนุษย์อายุมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ100ปีเราก็เรียกว่าหนึ่งทศวรรษเอาเข้าไปหนึ่งศตวรรษหนึ่งศตวรรษ100ปีเขามีตัวเลขที่บอกว่าสมัยก่อนๆเนี่ยอายุมนุษย์ 80,000 ปีพอหมดช่วงอายุคนหนึ่งก็ลดลง1ปีสมมุติอายุมนุษย์ 80,000 ปีนะพอหมดรอบ 80,000 ปีปุ๊บก็ลดลง1ปีหมดอายุเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยในสมัยนั้นก็จะอายุจาก 80,000 ปีก็ลดเหลือ 79,999 ปี ผ่านไปอีก 79,999 ปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็จะลดลง1ปีเป็นเหลือ79,998ปีผ่านไปอีก 79,998 ปีก็ลดลงปีหนึ่งอายุเฉลี่ยของมนุษย์สมัยนั้นก็เป็น 79,997 ปีหรือ96ปีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมลดลงเพื่อที่จะคำนวณตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือข้อมูลที่มาในอรรถกถานะคุณใจคือเขาต้องการที่จะเปรียบเทียบให้เราเห็นต้องการจะเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าอายุมนุษย์จากที่แบบว่า 80,000 ปีเนี่ยทุกๆวงรอบของอายุเขาก็ลดลง1ปีอายุเฉลี่ยก็ลดลง1ปีลดลง1ปีลดลง1ปีจนกระทั่งสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีอายุมนุษย์เหลือเฉลี่ยประมาณ100ปีทุกๆ100ปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็ลดลง1ปีทุกๆ100ปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็ลดลง1ปีจนกระทั่งอายุของมนุษย์เนี่ยไปจนถึง10ปีไปจนถึง10ปีในช่วงที่มนุษย์มีอายุ10ปีผู้หญิง5ปีก็มีบุตรจะมีการต่อสู้มีการเขาเรียกว่าประหารกันคนที่แบบโอ้ไม่อยากอยู่เข้าร่วมก็หนีไปหลบในถ้ำรอดมาได้ก็ตั้งใจทำความดีอายุมนุษย์จากที่10ปีทุกๆ10ปีก็เพิ่มขึ้น1ปีทุกๆ10ปีก็เพิ่มขึ้น1ปีทุกๆ11ปีก็เพิ่มขึ้น1ปีเป็น12ปีทุกๆ12ปีเพิ่มขึ้น1ปีเป็น13ปีทุกๆ13ปีเพิ่มขึ้น1ปีเป็น14ปีไล่ไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีครั้งหนึ่ง เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง โอเคเหมือนเดิมครั้งหนึ่งระยะตรงเนี้ยเราเรียกว่าอสงไขยปี เท่ากับ1อสงไขยถูกไหม อันนี้คือ1อสงไขยปีก่อนอสงไขยปี1อสงไขยปี เจ ้ าค่ะ เท่าไหร่โอ้บางทีนับไม่ได้เค้าก็เลยเอางี้ละกัน1ยกกำลัง140คือสมมุติตัวเลขขึ้นมาเพื่อที่จะให้แบบพอจะนับได้อย่างในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็ใช้เครื่องหมายอินฟินิตี้ในการที่จะคำนวณอะไรที่มันแบบคำนวณไม่ได้นะ แบบไม่รู้จบนะจ๊ะ ใช่ไหมอินฟินิตี้อ่ะใช่เอาตรงนี้คือ1อสงไขยปีลงไปแล้วขึ้นมาใหม่นี่คือ1อสงไขยปีนะ จ้าค่ะ 1อสงไขยปีเนี่ยทั้งหมด64ครั้ง64ครั้งถึงจะเรียกว่าเป็น1อสงไขยกับ โอ้เจ้าค่ะ 1อสงไขยกับทีนี้ใน1อสงไขยกับนี่4อสงไขยกับเนี่ยจึงเป็น1มหากัป เอา ใหม่นะเอาใหม่ไอ้ที่ขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ย64ครั้งเป็น1อสงไขยกับ อสงไขยปี ไอ้ที่ขึ้นๆลงๆเนี่ย1ครั้งเนี่ยเรียกว่า1อสงไขยปีใช่มั้ย64ของอสงไขยปีเนี่ยเราเรียกว่าเป็น1อสงไขยกับ เจ้าค่ะ 1อสงไขยกับ4ครั้งของไอ้เจ้าอสงไขยกับเนี่ยคือเป็น1มหากัป เจ้าค่ะ แล้วต้องไปอย่างเงี้ยเป็นแสนมหากัป โอ ้คือมัน คำนวณไม่ถูกเลยนะเจ้าค่ะคุณอาจารย์สร้างบารมีนานมาก นานมากอันนี้คือแบบปัญญาทิกะคือเด่นด้านปัญญาคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเด่นด้านปัญญายังต้อง4อสงไขยกับอีกยังไม่หมดทีเดียวยังต้องไปอีกแสนมหากัปโอเคถึงจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก่อนหน้านี้คุณต้องมาเป็นบารมีมาแล้วอีกตั้ง9 อสงไขยเพราะอะไรแบบเปล่งวาจาออกมาแล้วก็7ลักษณะที่แบบว่าคิดอยู่ในใจแต่ไม่ได้เปล่งวาจาออกมาคือเขาคำนวณแล้วประมาณ20ถึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมโอ้ซึ่งตัวเลขนี้นานมา20เปรียบกับ2 20ในความที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือปัญญาธิกะนะถ้าสัทธาธิกะก็คูณ2เข้าไปอีกถ้าวิริยาธิกะก็คูณ4เข้าไปอีกคือจนมือสุดแล้วคูณ4เข้าไปอีกก็ยาวนานมากแต่ถ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนใช่ถ้าเป็นอนุพุทโธชนิดแบบเลิศใน80รูปแค่แสน2นี่คือประมาณมัน4รอบใช่มั้ยเราก็แบ่งมาอีกคือน้อยกันเกือบ10เท่าอ่ะจึงมาเป็นอนุพุทโธได้อนุพุทโธประเภทที่เป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆนี่คือความยาวนานในการที่จะบำเพ็ญบารมีเพราะฉะนั้นท่านต้องบำเพ็ญบารมีมาก่อนท่านต้องบำเพ็ญบารมีมาก่อนจึงในความที่จะมาเป็นสาวกที่มีความเลิศแบบนี้ให้พระพุทธเจ้าต้องเอ่ยนามคุณได้อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่ธรรมดาคุณใจที่บอกเราจะได้เห็นท่านเราจะได้แล้วท่านจะยกย่องด้วยความดีสักอย่างหนึ่งในศีลสมาธิปัญญาวิมุตติจนถึงวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยโอ้คุณต้องบำเพ็ญบารมีมาในกรณีของท่านพระกวนธัญญะเป็นปัญญากวนธัญญะเนี่ย ท่านบำเพ็ญบารมีมานี่ตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระในรายละเอียดอรรถกถาเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าเออเกิดเป็นอะไรเป็นกุลบุตรคนหนึ่งทำไมเรื่องราวจะเป็นทำนองนี้หมดเลยนะว่าได้เห็นสาวกรูปหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแล้วก็โอ้ท่านมีความรู้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองไปคล้องอยู่ในจิตนั้นเป็นกุลบุตรของพระท่านพระราชาโกฏัญญะเนี่ยเกิดเป็นกุลบุตรคนหนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านแบบว่ารู้ราตรีนานกว่าเพื่อนก็เลยปรารถนาความที่เป็นอย่างนั้นบ้างปรารถนาความที่เป็นอย่างนั้นบ้างเพราะปรารถนาความที่เป็นอย่างนั้นบ้างก็สร้างบุญในสมัยนั้นล่ะไม่ว่าจะให้ทานทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บก็ตั้งความปรารถนาระยะทางตรงเนี้ยจนถึงจุดที่ท่านบรรลุธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยประมาณ100,000 กับเพราะฉะนั้นตัวเลขหรือว่าชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าใกล้เคียงกันอาจจะแบบต่างกันอยู่ในกับนั้นกับนี้ห่างกันประมาณ100,000บวกลบนิดหน่อยองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างเนี่ยนะซึ่งข้อมูลที่ให้ไปแหน่ตากถาเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยสร้างบุญบารมีมาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระแล้วก็มาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเดี๋ยวเรื่องราวก็จะแบบอาจจะแบ่งเป็นสัก1/3หรือ1/2ที่จะพูดถึงเรื่องในชาติก่อนๆของท่านเป็นยังไงแล้วก็มาถึงในชาติปัจจุบันนั้นที่มาเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยอีกประมาณสักอาจจะ2/3หรือว่า1/2ทีนี้พอเรามาเน้นเรื่องราวที่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องก่อนๆเนี่ยวันนี้ก็พิสดารมากแล้วก็รายละเอียดนี้ก็คือสรุปง่ายๆว่าบำเพ็ญบารมีมามีความประสงค์มีความปรารถนาในการที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเห็นสาวกองค์ก่อนๆเป็นอย่างนี้ๆหรือถ้ามีไฮไลท์อะไรเรื่องอะไรที่สำคัญสำคัญมาจะมาพูดให้ฟังซึ่งนี่เป็นนิสัยของกุลบุตรที่ว่าองค์ก่อนๆที่มาเกิดเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะท่านมักจะบอกว่าต้องทำอะไรก่อนเพื่อนเอามีตัวอย่างหนึ่งที่เขาระบุไว้ในตำราคัมภีร์นี้ก็คือว่าข้าวอย่างเงี้ยเป็นเศรษฐีเป็นกุลบุตรแล้วก็มีแปลงนาของตนเองข้าวนี่ยังไม่ทันจะออกรวงหรือยังไม่ทันจะยิวผลจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยโอ้ยแต่อยากทำบุญทำไงจะทำก่อนคนอื่นเอางี้แล้วกันเอาข้าวที่มันเป็นข้าวน้ำนมอยู่ไปเกี่ยวมาแล้วทำถวายพระเพราะฉันต้องทำก่อนมีความคิดแบบนี้มีคนนิสัยแบบ จิตอยากทำบุญก่อน ใช่ใช่ใช่ยังไม่เรียบร้อยก็หาวิธีที่มันต้องทำได้สักอย่างหนึ่งฉีกเปลือกข้าวมาทำเป็นข้าวน้ำนมแบบนี้ครึ่งหนึ่งทำอย่างนั้นอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้เนี่ยคือมีจิตแบบนี้ต้องทำก่อนต้องเอาก่อนเพื่อนนี่มีความคิดนี ้ มีความคิดจนกระทั่งมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราใช่ไหมท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็เป็นพราหมณ์ที่มีความรู้เรียนคัมภีร์ไตรเพศเรียนคัมภีร์ดูลักษณะอะไรต่างๆก็ถูกเชิญมาเป็นหนึ่งในพราหมณ์แปดองค์หนึ่งในพราหมณ์แปดองค์ที่ว่ามาประชุมกันในที่ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วก็ประสูติระหว่างทางใช่ไหมมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้อาตมาฟังว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนประสูตินี่มาไม่ทันถึงโรงพยาบาลจุฬาเพราะว่ามาติดอยู่แถวสวนลุมก่อนก็จึงมาเกิดอยู่ที่สวนลุมพินีแต่ไม่ใช่สวนลุมนี่คือที่ประเทศเนปาลอยู่ในปัจจุบัน เนปาล ไม่ใช่ที่อยู่ตรงสี่แยกสีลมตรงนั้นนี่คือสวนลุมพินีที่อยู่ที่ประเทศเนปาลจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่เมืองกบิลพัทใช่ไหมเมืองกบิลพัทพระบิดานี่ก็ชื่อพระเจ้าสุทโธทนะก็เชิญพราหมณ์8องค์มาดูลักษณะพราหมณ์ทุกองค์เนี่ยก็ชูอย่างนี้คุณเดชัยชู2 นิ้ว 2 นิ้ว แต่ท่านพระญาณคุณเดชัยนี่ชูนิ้วเดียว2 นิ้วหมายความว่าไงพอดูลักษณะแล้วโอ้นี่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการซึ่งอาตมาก็ยังงงอยู่บางทีอย่างเช่นฟัน40 ซี่อย่างเงี้ยนะเด็กทารกทำไมจะมีฟันได้ยังไงก็ไม่แน่ใจหรือว่าเขาดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะตาสีเขียวนิ่นอันนี้ก็โอเคอยู่หรือว่าที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามีรอยจักเกิดขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามเขามีข้อสรุปกันได้ว่ามีลักษณะมหาบุรุษ32ประการพวกพราหมณ์7องค์เนี่ย ก็พยากรณ์ว่าหนึ่งถ้าไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระท่านโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระตอนนั้นเนี่ยโกณฑัญญะบอกต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าอย่างนี ้อืม พอ แม่นกว่านะเจ้าค่ะ ก็ท่านมีความ นายแม่นกว่าม ีความเข้าใจว่าอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอท่านพยากรณ์ว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่เอ้าก็เพราะว่าตอนนั้นในพราหมณ์ทั้งหมด8องค์เนี่ยนะคุณใจ7องค์เนี่ยแก่มากแล้วพอชู2นิ้วปุ๊บก็เลยร้องไห้เอ้าท่านพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เอ้าท่านร้องไห้ทำไมหนูคือเหมือนกับเป็นอาจารย์คือเป็นพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าเนี่ยสอนความรู้ต่างๆพระราชาก็เลยเชิญอาจารย์มาเพื่อที่จะมาทำนายหน่อยว่าลักษณะเป็นแง่ลูกฉันจะเป็นยังไงพอดูลักษณะเสร็จปุ๊บชู2นิ้วแล้วก็ร้องไห้เอ้าร้องไห้ทำไมโอ้ยเพราะว่าแก่มากแล้วจะอยู่ไม่ทันอยู่ไม่ทันเห็นความเลิศไม่ว่าจะเป็นความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือไม่ก็ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ไม่ทันก็เลยบอกลูกหลานเอาไว้ว่านี่โกณฑัญญะฝากด้วยนะถ้าฉันตายไปแล้วเนี่ยฉันไม่เห็นความเลิศเหล่านี้ลูกฉันหลานฉันเนี่ยให้ติดตามเธอไปด้วยถ้าองค์นี้เจ้าชายองค์นี้ออกบวชเมื่อไหร่เธอต้องตามไปทันที เจ้าค่ะ ก็ลูกหลานของพราหมณ์7คนเนี่ยก็จึงมาเป็นในพระอัญญากุณยักษ์องค์หนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีก4คนที่เหลือนี่ก็เป็นลูกหลานของพราหมณ์7คนนี่แหละเป็นเรียกว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ติดตามพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ตั้งแต่ออกบวชไปใหม่ๆเพราะตัวเองรู้แล้วว่าลักษณะนี้ไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาต้องไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้ออกบวชต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายังไม่บวชเป็นฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จ ังหวะนี้ซึ่งคำทำนายตัวนี้ตนคุณใจก็จะตรงกับพุทธพจน์นะที่ว่าเป็น2เนี่ยนะลักษณะบุคคลที่มีมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะ1ถ้าครองเรือนก็ต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงสั่งการเอาไว้ถ้าบวชปุ๊บคุณต้องตามทันทีนะคุณต้องตามทันทีตามรูปเขียนที่อยู่ตามโบสถ์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขาจะมีตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็มีภิกษุ5รูปนั่งกันอยู่เนี่ยนะต้องมีองค์หนึ่งที่ผมขาวต้องมีองค์หนึ่งที่ผมขาวผมงอกแล้วว่างั้นเด้อคือแก่กว่าเพื่อนที่สุด ปัญญาโกณฑัญญะถูกไหม ถูกต้องถูกต้องคือแก่กว่าเพื่อนที่สุดเพราะว่า4องค์ที่เหลือเนี่ยเป็นลูกหลานของพราหมณ์7องค์นั้นที่เขาตายไปแล้วก็ยังเป็นหนุ่มอยู่แต่องค์ที่แก่ที่สุดในแก่ที่สุดเนี่ยที่เป็นพราหมณ์หนุ่มตอนที่ทนายพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กน้อยพระพุทธเจ้าต้องเป็นเด็กน้อยก็ต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ36ใช่ไหม35 เจ้าค่ะ ตอนอายุ35เพราะนั้นต้องอยู่น้อย35บวก20ก็ต้อง50 60แล้วก็ต้องมีตอนนั้นที่บวชได ้เจ้าค่ะ ทีนี้พอสั่งการกันเรียบร้อยแล้วก็ท่านพราหมณ์โกณฑัญญะเนี่ยก็เฝ้าดูว่าเมื่อไหร่จะออกบวชจะออกบวชแล้วก็จะตามทันทีซึ่งหลังจากที่พระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราตอนยังไม่ตรัสรู้เนี่ยออกบวชแล้วก็ตามเลยทีนี้5รูปนี้พากันตามไปทำตุรกิริยาอยู่ที่ไหนตามดูอดอาหารตามดูไม่กินข้าวตามดูไปนอนอยู่ไปกินอุจจาระวัวขี้วัวของวัวน้อยเขาเรียกว่าอะไรลูกวัวคุณใจกินนมแม่ยังไม่กินหญ้ายังไม่กินนมแม่อยู่เนี่ยกินนมแม่อยู่แล้วอุจจาระออกมาก็กินตรงนั้นก็ไปตามด้วยบางทีก็ประพฤติด้วยบางทีก็ประพฤติไม่ได้ก็อดทนดูเอาว่าท่านจะเป็นยังไงคือตามติดตลอดจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยคิดว่าโอ้ยทำความเพียรจนท้องกิ่วเนี่ยจะจับท้องถึงหลังจับหลังตรงนี้ถึงแผ่นท้องแผ่นท้องกับพื้นหลังเนี่ยติดกันแนบกันสนิทตานี่โบ๋เข้าไปข้างในซี่โครงเนี่ยแบบเป็นระเกะระกะเหมือนกับกรอนตรงข้อเนี่ยมันจะเป็นปูดๆออกมาเพราะเนื้อนี่มันฟี่หมดแล้วลูบไปตามตัวขนนี่ก็ร่วงออกมาหมดผิวพรรณนี่ก็แบบกระดำกระด่างกระด้างไปเพราะว่าความที่มีอาหารน้อยอย่างรูปที่เราจะเคยเห็นปางที่พระพุทธเจ้าทำความเพียรทำทุกขกิริยาแบบนั้นแหละนะ จ้า ค่ะอันนั้นยังน้อยอาตมาว่าจริงๆต้องหนักกว่านี้คนที่ผอมโซบานนั้นพอทำถึงขนาดนั้นเนี่ยพบว่าโอ้นี่ไม่ใช่ต่างตรัสรู้แล้วเพราะว่าอีกนิดเดียวจะตายแล้วคือห่างกันแค่นี้จะตายแล้วเอ้ยกิเลสก็ยังไม่หมดยังรู้สึกในใจว่ามันยังไม่หมดได้ทำไงดีก็จึงทำให้ระลึกถึงตอนที่เป็นเด็กว่าตอนนั้นพระเจ้าสุโธทนะไปทำงานแรกนาขวัญ okay. ไปร่วมงานแรกนาขวัญตัวเองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ว่ามีเงาเย็นสนิทโอ้ใจก็สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายมีปิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดขึ้นโอ้นี่น่าจะเป็นทางการตรัสรู้หรือเปล่าคำนี้คุณจะใจฟังให้ดีเลยวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้านั้นว่านี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกคือระลึกได้นั่นเองว่านี่ต้องเป็นทางตรัสรู้แน ่ เพราะมันมีความสุขที่เกิดขึ้นมันจะเป็นความระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานนี่แหละแน่แล้วเป็นหนทางแห่งการตรัสรู้แล้วเราหอมโซขนาดนี้มันจะไปหาความสุขประเภทนี้ได้ไหมหอมโซ่คนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่สมัยที่จะทำได้แน่เราจะกลัวความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลทั้งหลายหรอเราไม่ควรกลัวนะเราจะไปกลัวทำไมคิดได้อย่างนี้นะปัญญาพระพุทธเจ้าก็เริ่มเกิดมาตอนเป็นบริษัทงี้งั้นเรากินอาหารหยาบกันแล้วกันพอลุกขึ้นไปหาอาหารหยาบกินคุณใจห้าคนนี้เวอร์เลยเวอร์เอ้าในทำมาทั้งนานแล้วทำไมมาเลิกล้าง เล ิกทำความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำอุ้ยเสียใจมากฉันอุตส่าห์ฝากความหวังไว้กับเธอแบบกี่ปี30กว่าปีอะว่าโคตรต้องตัดสรุปทำกันไหนมันต้องตัดสรุปสิทำไมมาทำร้ายจิตใจกันกันได้แบบเหมือนอกหักนะคุณจะแบบว่าฉันรักเธอมาตลอดแต่เธอมาทิ้งฉันอย่างนี ้ โอ้ทำใจไม่ได ้ นี่พิสูจน์นะทำใจไม่ได้นะหนี ไม่อยู่อุปทานต่อไปนะเจ้าค่ะอ ยู่ได้ไงโหทำกันขนาดนี ้ หนีเลยหนีเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้ามีโอกาสอยู่องค์เดียวคือหมายถึงพระบริษัทเนี่ยนะเจ้าสีนัสสะตอนที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยพอกลืนกินอาหารหยาบทำร่างกายให้มีกำลังขึ้นปุ๊บอยู่ได้อยู่องค์เดียวไม่ต้องมีพวกนี้มากวน ค ือหมายถึงว่าก็ไม่ใช่ว่ากวนหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าท่านได้มีความวิเวกเต็มที มีความสงัดวิเวก เต็มที่ได้ใคร่ครวญเต็มที่ทำไมคนเรามีความทุกข์ทำไมคนเรามีความทุกข์ทุกข์ที่สุดมันก็แก้ตาย เหมือนหลีกเร้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูก ใช่อยู่องค์เดียว มองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ต้องเห็นใครไม่ต้องเห็นใครมาคิดใคร่ครวญทำไมคนมีความทุกข์ความทุกข์นี่มันสุดอยู่ที่ไหนสุดแค่ตายสมมติคุณบอกว่าเจ็บจังเลยเจ็บจะแบบไหนเจ็บจะตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะหรือทุกข์จริงๆเลยคนนี้เข้ามาทำกับฉันอย่างนี้ทุกข์ขนาดไหนทุกข์จะตายอยู่แล้วคือทุกข์นี่มันจะจบแค่ตายใช่ไหมตายเนี่ยเป็นที่สูงความทุกข์ล่ะบางคนบอกว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้อย่างบางคนจะได้อยากได้ไอโฟนอย่างเงี้ยไม่ได้อยากได้จะตายเขาก็จะว่าใช่ป่ะมันก็จะสุดแค่ตายอ่ะตายเนี่ยเป็นที่สูงความทุกข์ล่ะเอ๊ะทำไมถึงมีความตายคิดใคร่ควรใคร่ครวญด้วยปัญญาทำไมคนถึงจะมาตายโอ้ต้องมีการเกิดนั่นคือคำตอบคำถามเนี่ยท่านไล่เรียงมาอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งอาตมาเคยเอามาเล่าให้ฟังอยู่ในตอนก่อนๆถ้าบอกว่าต้องการฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนก่อนการตรัสรู้ท่านใคร่ครวญเรื่องราวตรงนี้มาจนถึงความที่รู้ว่ามีอวิชชาเกิดขึ้นท่านจึงบรรลุอรหันตสัมมาสัมปวิญญาณสัมมาสัมปวิญญาณนี้บรรลุเสร็จปึ้งเนี่ยบรรลุเสร็จเรียบร้อยแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมาใคร่ครวญดูว่าอันนี้เล่าย่อๆนิดนึงนะมาใคร่ครวญดูว่าเอ๊ะใครที่จะมารู้ธรรมะของเราก่อนได้หนอใครที่จะเรียกว่ามีทุลีในดวงตาแต่น้อยที่มาพอจะรู้ธรรมะได้ก็มาคิดถึงใครก็ว่าอาลันนาบทพุทธกาลมโคนี่เป็นผู้มีทุลีมาดวงตาในดวงตาแต่น้อยมานานแล้วถ้าใครเราไปแสดงธรรมให้อาลันนาบทพุทธกาลมโคนี่ฟังก่อนเถิดกับอุชกะผู้รามบุตรแต่ว่าทั้งสองท่านนั้นก็ตายแล้ว เพิ่งตายด้วยนะเจ ้ าค่ะ ใช่เพิ่งตาย7 วันตายก่อนแล้วก็คืนนั้นเพิ่งตายคุณยังคิดดูนะ คุณไม่ถึงเจ้าค ่ ะ โหแบบเอาแค่พราหมณ์6กี่องค์อ่ะ7 องค์นั้นที่ทำนายตอนที่โพธิสัตว์ยังเป็นทารกอยู่เนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นทางที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ไม่ทัน อยู่ไม่ถึง อยู่ไม่ถึงยังมาร้องไห้เสียใจว่าฉันจะอยู่ไม่ถึงโอ้ยสองรูปนั้นที่ว่าสอนพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์มาให้ได้ถึงฌาน7และฌาน8ใช่ไหมอรัตตาบทพุทธรามาก็อุทกับพุทธรามาบทเนี่ยก็ไม่ทันคือไม่ทันเพราะนั้นคือไม่ทันตอนต้นใช่ปะไม่ทันตอนต้นแล้วก็ไปเป็นเทวดาก็อยู่ในชั้นรูปพรหมซึ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ก็ไม่ทันอีกพอเรามาช่วงปลายพอตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ย80ปีสอนอยู่แค่45ปีนั้นปฏิพันธ์ตุ้มพวกเราเองเกิดมาท้ายภายหลังด้วยซ้ำไม่ทันอยู่ตอนพระพุทธเจ้า80ปีนะแต่เรานี่ยังเรียกว่าเรายังทันอยู่เรายังทันอยู่เข้าใจไหม ทันพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่าน ถูกยังมีคำสอนอยู่พอที่เราจะทันอยู่เนี่ยเราควรจะรีบเลยที่บอกว่าต้องมารู้อริยสัจสี่ให้ได้นี่นอกเรื่องนี้นะแต่ทีนี้พอมาถึงจุดที่ว่าโอ้ยสองรูปนี้ไม่ทันโอ้เสื่อมจากประโยชน์อันใหญ่แล้วหนอถ้าบอกว่าได้ฟังธรรมนี่จะต้องตรัสรู้โดยพลันแน่นอนโอ้เสื่อมจากประโยชน์อันใหญ่แล้วหน อ แบบเป็นกำหนักเลยโอ้ทำยังไงใครเราควรจะแสดงธรรมนี้แก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทันทีนี้จุดนั้นที่ท่านต้องคิดแน่นอนว่ามีใครที่ได้สร้างบารมีในความที่จะเป็นผู้รัตตัญญูหรือไม่ต้องคิดแน่นอนจึงได้ไปตกอยู่ที่กับภิกษุปัญจวัคคีย์ห้ารูปนี ้ ซึ่งมีท่านพระโกณฑัญญะเนี่ยเป็นหัวหน้ามีพราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะเนี่ยเป็นหัวหน้าซึ่งในทั้งห้ารูปนี้นะคุณใจถ้าเราจะไม่ผิดในแค่เฉพาะท่านโกณฑัญญะเนี่ยที่ได้ตำแหน่งเอตตัคคะอีก4รูปไม่ได้เราจะได้สักอีกรูปหนึ่งเนี่ยแต่อีก3รูปนี้จะไม่ได้ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่าท่านพระัญญาโกณฑัญญะนี่ได้เลยถ้าคนเนี้ยอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องไปแสดงธรรมโปรดคนนี้ก่อน เจ้าค่ะ โปรดคนนี้ก่อนซึ่งพอจังหวะที่ไปถึงก็ตามเรื่องราวที่เราทราบอยู่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใช่ไหมมานั่งคิดใครกลุ่นอยู่ว่าเอ้ยใครน่าจะฟังธรรมรู้เรื่องเราจะไปแสดงธรรมแก่ใครก่อนพอได้รู้ถึงความที่ว่าอ๋ออัญญาโกณฑัญญะนี่คือเป็นตอนนี้ก็เป็นโกณฑัญญะเฉยๆเนี่ยได้สร้างบารมีไว้ในความที่จะเป็นผู้รู้ราตรีนานเราต้องไปแสดงธรรมแก่คนนี้ก่อนคนนี้ก็จะรู้ได้ก่อนคนนี้เขาจะรู้ได้ก่อนตรวจสอบดูแล้วว่าอยู่ที่คุ้มโซนป่าที่เป็นที่พักของกวางเนื้อทรายเรียกว่าสารนาฏอยู่ในแขวงเมืองพาราณสีก็จึงเดินทางไปที่นั่นในจังหวะที่กำลังจะเข้าไปใกล้เนี่ยภิกษุทั้งห้านี่ก็โอ้ยเห็นมาแต่ไกลและเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลคิดว่าโอ้พระสมณโคดมมาเราจะทำกันยังไงปรึกษากันโอ้ยคนนี้มากๆแบบทำร้ายจิตใจเราอย่างยิ่งเราอุตส่าห์ติดตามมาทำไมทำอย่างนี้ได้ไม่เล่าไม่สนใจมาก็มาจันที่นั่งไว้เฉยจะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็ไม่ว่าอะไรไม่อุปถัมภ์ใดทั้งสิ้น เหมือนไม่นับถือนะเจ้าค ่ ะ ไม่เลย เหมือนเลิกทำทุกกิริยาที่ก็ไม่ไหวแล้ว คุณยายลองคิดดูดิทำอุตส่าห์ทำมาแล้วฉันหวังพึ่งเธอแล้วเธอมาทิ้งกันอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ไงไม่เข้าใจจิตใจของความเป็นบริษัทเอ้าอย่างไรก็ตามบริษัทก็เดินเข้ามาแล้วปุ๊บเสร็จปุ๊บด้วยความเคยชินคุณยายด้วยความเคยชินก็ไปรับบาตรรับจีวรเอาน้ำมาล้างเท้าอะไรต่างๆให้ด้วยความเคยชินคือก็ไม่ได้ทิ้งกันแบบว่าจะทิ้งกันได้นะเพราะว่าก็แบบอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็แบบฝากความหวังเอาไว้เอามาก็จึงด้วยความเคยชินก็จึงอุปถัมภ์อุปถัมภ์แต่ว่าแบบจิตใจมันที่มันแบบมีความพยศมันก็จึงแบบไม่ลงใจว่ะคือพูดแบบว่าไม่ได้พูดดีด้วยไม่ได้พูดแสดงถึงความเป็นครบไม่ได้พูดแสดงถึงความที่วันนี้เป็นครูบาอาจารย์เลยพูดก็ด้วยคำว่าอาวุโสคำว่าอาวุโสเนี่ยหมายถึงท่านผู้มีอายุแบบคนเสมอกันเรียกกันคำว่าอาวุโสเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะหมายถึงผู้มีอายุหมายถึงคนที่แบบเสมอกันจะเรียกกันไม่ได้แสดงถึงความเคารพพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็เลยบอกว่านี่อย่าพูดอย่างนี้เลยนี่เราจะสอนธรรมะให้นะให้เธอตั้งใจฟังเราจะเธอจะบรรลุธรรมได ้ ก็ไม่ฟังเพราะว่าคิดว่าเนี่ยกลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วทำไมจะฟังได้ก็ไม่ฟังจนกระทั่งคุณใจพูดกัน3รอบดิงดิงดองดองอย่างนี้3รอบ จนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เราตรัสรู้แล้วนะเราตรัสรู้แล้วนี่เป็นอันนี้ส่งกุญแจพอบอกแค่นี้ว่าฉันตรัสรู้แล้วตึมปุ๊บพวกนี้เราลึกได้เลยโอ้คำแบบนี้นี่ไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนแต่มันคือคนที่เขาพูดแต่ความจริงอย่างเดียวเนี่ยพอพูดอะไรสักคำใดคำหนึ่งปุ๊บเนี่ยคนก็มักจะมีความในทางตรงข้ามกันนะคือคนที่แบบพูดโกหกอยู่เรื่อยเหมือนเด็กเลี้ยงแก่เงี้ยนะพอพูดอะไรจริงๆปุ๊บคนก็ไม่เชื่อ คนก็ไม่เชื่อ ถูกต้องเหมือนเด็กเลี้ยงแก่ใช่ไหมแต่คนที่พูดอะไรจริงๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพออะไรเรื่องนี้มันซีเรียสซีเรียสว่าฉันจะไม่เชื่อเธอหรอกเฮ้ยแต่มันคนนี้เขาไม่เคยพูดโกหกเลยนะดีกันนี้สมของคนที ่พูดแต่คำสัตย์จริง ถูกต ้ องก็จึงลงใจตรงนี้กึกหนึ่งว่ากึกหนึ่งว่าเออใช่น่าจะเป็นไปได้ในลองฟังซิว่าท่านจะว่ายังไงในลองฟังซิว่าท่านจะว่ายังไงก็เริ่มแบบจิตใจน้อมมาละน้อมมาละน้อมมาตรงนี้เลยจึงเป็นจุดที่ว่าอันนี้สมของคนที่พูดคำจริงนะว่าพอพูดเรื่องอะไรที่มันอาจจะแบบเวอร์แบบอาจจะเหมือนจะไม่จริงแต่มันจริงจริงอ่ะอันนี้ส่งนี้ทำให้มีคนที่ คนเชื่อได้ เชื่อฟังเราได้ใช่ใช่ ใช่ค่ะ พอฟังเสร็จปุ๊บแสดงเรื่องทุกเหรอทุกโอเคฉันก็เข้าใจแล้วมันทุกมันแน่นอนเพราะทุกคนก็มีทุกอยู่แล้วใช่ป่ะ ก็ โอเคทุกเป็นสิ่งที่คนกำหนดรู้อ่ะโอเคฟังแล้วก็เข้าท่าดีจนมาถึงจุดที่ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาหืมเหตุเกิดทุกข์จะเป็นตัณหาได้ไงเพราะว่าเขาสอนกันว่าเหตุเกิดทุกข์เนี่ยแบบว่าพระเจ้าบันดาลพรหมบันดาลให้ฉันสุขหรือให้ฉันทุกข์ทำไมมาถึงพูดว่าเป็นตัณหาโอ้นี่ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ถึงในความเห็นของเราคิดว่าจุดนี้แหละจึงเป็นจุดที่แบบท่านภิกษุทั้งห้าเนี่ยจึงจะเริ่มมีความลงใจว่าโอ้นี่ความรู้ใหม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอฟังเรื่องอริยสัจสี่หมดในตามนัยยะของธรรมจักรกบฏนะสูตรนี่แหละนะก็จึงทำให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยคือนี่แค่ฟังหัวข้อนะคุณใจเพราะว่าในรายละเอียดธรรมจักรกบฏนะสูตรเนี่ยหัวข้อรายละเอียดก็พอมีแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากท่านได้บรรลุเป็นโสดาบัน เจ้าค ่ ะ ในที่นั้นก็จึงขอบรรพชาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จึงให้การบรรพชาก็เรียกเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแต่ในตอนนั้นเรามาคิดว่าก็ทั้ง5รูปนั่นแหละก็คือบรรพชาหมดแต่แค่ว่าพร้อมกันด้วยเห็นไหมพร้อมกันนะทั้ง5รูปนั้นต้องพรรษาเท่ากันใช่ไหมแต่ต่อให้พรรษาเท่ากันคนที่ขอก่อนก็ต้องเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะหรือต่อให้ขอพร้อมกันพูดพร้อมกันอะคนที่ได้บรรลุธรรมก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะต่อให้แบบบรรลุธรรมพร้อมกันเลยอะ5คนบรรลุธรรมพร้อมกันคนที่อายุมากกว่าเขาก็ต้องเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ เ ดี๋ยวมันจะมีอะไรที่มันเหนือกว่ากันอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ เจ้าค่ะโยมจำได้อยู่อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านได้พูดคำขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าบอกอ๋อแบบอัญญาโกณฑัญญะแบบรู้แล้วหนออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะยังมีพระอาจารย์ช่วยยกโค้ดคำใหม่หน่อยได้ไหมเจ้าค่ะ ยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติถ้ามีความรู้นี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ผมลึกซึ้งมากนะคุณใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพอท่านพระอัญญาโกณฑัญญะรู้ตรงนี้เนี่ยโอ้ดวงตาเกิดขึ้นแล้วนั่นคือดวงตาคือธรรมะคือธรรมะจักขุเกิดขึ้นนี่บึ้มเลยไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวในอัตถาก็พูดถึงว่าเทวดาอีกต้องเป็นแบบหลายหมื่นองค์ก็บรรลุธรรมด้วยนี่คือแบบส่วนคำอธิบายนะใช่ใช่ ใ ช่ทีนี้อย่างนั้นก็ตามตรงนั้นยกไม้เอาแค่ว่าที่เราเห็นกันเป็นเรื่องราวที่มาเนี่ยก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็จึงบอกโอ้โกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอก็จึงเป็นชื่อโกณฑัญญะคนไหนคนที่รู้แล้วนั่นล่ะคือเป็นอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่อของท่านสืบมา จะ เป็นชื่อของท่านสืบมา สาธุเจ้าค่ะ ซึ่ง วันนี้ได้องค์เดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์59นาทีกว่าแล้วนะเจ้าค่ะ ซึ่งเอางี้เรื่องของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเราก็จบตรงนี้มีเคล็ดนิดนึงก็คือว่าท่านหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกับหมู่มากก็ไปหลีกเล่นอยู่รูปเดียวเพราะอายุมากแล้วข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือในคำอธิบายนะท่านเขียนว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาเกรงใจว่าฉันตรัสรู้ก่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องการให้ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะเนี่ยทำหน้าที่ไปเต็มที่ แล้วก็จึงไปอยู่รูปเดียวมีหลานคนหนึ่งที่มาบวชเป็นสามเณรหรือพระนี่แหละแล้วก็ไปอยู่อุปถากจนสุดท้ายท่านก็มากราบลาพระพุทธเจ้าลาปรินิพพานในวันปรินิพพานเนี่ยยังมีคนอื่นว่าโอ้หลวงตาทำไมแต่งตัวสมซ่ออะไรอย่างนี้พระผ้าเก่าไงไปอยู่ป่ารูปเดียวโอ้ยไม่รู้คุณของพระองค์นี้พระพุทธเจ้าเตือนวันนี้เป็นผู้รู้ราตรีนานในบรรดาสาวกทั้งหลายของเราเนี่ยผู้ที่จะรู้ราตรีนานไปกว่าอัญญากุลนัญญาเนี่ยไม่มี เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เลยเป็นเอตทัคคะด้านของการที่รู้ราตรีนานนะเจ้าค่ะเป็นองค์แรกเลย ถูกต้องเจ้าค่ะ รูป ใช่ เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเสียดายจริงๆเลยว่าเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมีอีกหลายองค์คืออีก79องค์ที่จะเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างเวลาหมดลงแล้วจริงๆดังนั้นก็ขออนุญาตนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพร้อมพระเดชคุณหลวงพ่อรัตนสะอาดทิโตภาโสด้วยเรากลับมาพบกันใหม่ด้วยซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันศุกร์และเสาร์หน้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ